Maja mij zinne, wie gaat dat betalen? Wie zal dat betalen? Wie heeft dat besteld? Wie heeft zoveel ping, ping, ping, ping? Wie heeft zoveel geld? Ieder gezin zit wat krap in het geld. Het huishoudboek komt niet meer uit. Of pa wat meer geeft, dat helpt hem geen fluit. Moeder blijft klagen en steunen. Toch komt dat aardig volmoedje in huis. Toch komt die leuke japon. Ja, zelfs die schoentjes en mantelcoupon. Dan begint vader te kreunen. Wie zal dat betalen? Wie heeft dat besteld? Wie heeft zoveel pink? Ping, ping, ping, wie heeft zoveel geld? Wie zal dat betalen? Wie heeft dat besteld? Wie heeft zoveel ping, ping, ping, ping, wie heeft zoveel geld? Jansen, dat weet men, zit steeds op slag staan. Komt men om geld aan de deur? Doet zijn vrouw open en zegt met een kleur: ik zal het u morgen wel sturen. Toch komt de slager geregeld aan huis. Laat bracht men 6 flessen wijn. Slagroompatekens brengt men per dozijn. Glimlachen vragen de buren. Wie zal dat betalen? Dat betalen!